بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. بحرمة سيد المرسلين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله، هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله، صادق الوعد الأمين. Aziz müminler, muhterem Müslümanlar. Geçen dersimizde hac dönüşü müminlerin oradaki davranışlarıyla buradaki davranışları arasında değişik hallerden ve özellikle selam üzerinde durmuştuk. Mevzu oldukça geniş ve ehemmiyetli olması sebebiyle biraz daha bu mevzuda ve mesele üzerinde durmaya devam edeceğiz. Müslüman evvel emirde Allah'a teslimiyet şuuru taşıyan bir insan. İslam, Müslüman, Müslim, teslim filan, teslimiyet, dikkat edilirse hepsi aynı kelime, aynı kökten gelen kelimeler. Teslim, tesellüm, İslam, selam, salim, selim, hep aynı kelimeler. İslam kelimesinden hepsi çıkmış, dallanmış, budaklanmış, selam kelimesinden yayılmış. O bakımdan Müslüman her halükarda, her harekatında ve sekenatında, bütün faaliyat-ı beşeriyesinde, bütün faal işlerinde, çalışmasında, her türlü beşeri gayretlerinde Allah'a teslimiyet şuuru taşıyan bir insan. Ben Allah'ın mülkündeyim diyen adam. Ben Allah'ın emrindeyim, Allah'ın kudretine, iradesine bağlıyım. Ne yaparsam yapayım, Allah'ın mülkünde, zapt-u raptındayım diyen adam. Müslüman adam. Namazda bile, dikkat edilirse devamlı söylüyorum ehemmiyeti olduğu için, çok ehemmiyetli olduğu için. Namazda bile günde 5 defa, eşyanın arasından süzülüp geliyorsunuz. Maddelerin, menfaatlerin arasından çıkıyorsunuz. Dükkanınızı, tezgahınızı, müşterinizi vesair dünyalık bütün mevcutları, mahlukları bırakıyorsunuz. Allah'ın huzuruna gelip ellerinizi kulaklarınıza kadar kaldırıp Allahu Ekber diye namaza duruyorsunuz. Ellerinizi kulaklarınıza kadar kaldırışınızın sebebi bu. Ellerimizi kulaklarımıza kadar kaldırıp böyle iftitah tekbiri, tekbiri tahrime, bu şekilde namaza duruşumuzun en mühim sebebi bu. En mühim sebebi bu. Teslimiyet ifade ediyoruz. Teslimiyetimizi arz ediyoruz. Ve ona teslim olduğumuzu, şehvetimize değil, şöhretimize değil, servetimize değil, makamımıza, mevkiimize göre değil, dünyaya, eşyaya, maddeye, menfaate değil, ya Rabbi sana teslim oluyoruz diyoruz. Günde 5 defa. Teslimiyet şuuru dediğimiz bu. Hani misal duyanlar, işitenler, öğrenenler olmuştur ama daha başka kardeşlerimiz, Müslümanlar da gelmiş olabilir. Onların da zihninde, hafızasında kalması için tekrar edeyim. Hani bir takım firariler vardır, firari, kanun kaçakları. Firari, adam öldürmüştür, sonra kaçmıştır, dağa kaçıyor, kayboluyor, kaçıyor, firari insan. Jandarma bu firariyi takip ediyor. Jandarma bu firariyi takip ediyor. Sonunda onu bir noktada kıstırıyor. Bir hendekte, bir köşede sıkıştırıyor. O firarinin, eşkıyanın kaçması mümkün değil artık. Kaçması mümkün değil, sıkışmıştır. Jandarma karşıdan sesleniyor. Teslim ol diyor, teslim ol. Eşkıya veya firari ellerini havaya kaldırarak teslim diye bağırıyor. Müslüman da günde 5 defa dünyanın içinden çıkıp, eşyanın arasından süzülüp, maddenin ve menfaatin gümbürtüsünden, çalkantısından çıkıp, makamın mevkiinin dışına çıkıp, kainatı yoktan yaratan Hazreti Allah'ın huzuruna gelerek, ya Rabbi şu dünyada, fani dünyada hiçbir amire, memura, hiçbir kumandana, hiçbir hakime, hiçbir kimseye teslim olmadım. Sana teslim oluyorum. Sen benim Allah'ımsın ya Rabbi diyor. Namaz budur be kardeşim. Namaz budur. Namaza duruşun manası budur. Ellerimizi boşuna havaya kaldırmıyoruz ki. Her hareketimizin bir ifadesi var. Bir maksadı var, bir mefhumu var, medlulu var, ifadesi var. İşte bunun içindir ki namaz kılmayan bir adam hem Müslümanım diyor, benim de babam anam Müslümandı diyor, benim de ecdadım Müslümandı diyor, Müslüman bir memlekette yaşıyor ama namaz kılmıyorsa bu adam mevkisi, mertebesi, rütbesi, derecesi, şöhreti, serveti ne olursa olsun, eğer namaz kılmıyorsa bilsin ki Allah'a değil eşyaya teslim olmuştur. Halika değil mahluka teslim olmuştur. Rahmana değil şeytana teslim olmuştur. Mevla'nın huzurunu bilmemiş ve bulmamış olmak suçuyla mahşere gelecektir. Bu sebepledir ki imandan sonra, iman denilen hakikatten sonra yevmi mahşerde Hazreti Allah Celle Celaluhu birinci planda namazı soracaktır diyor Resul-i Zişanımız. Evvelü mâ yuhâsebül abdü yevmel kıyâme min salâtihi sadaka Resulullah. Ey müminler, ey Müslümanım diyenler, müminim, Müslümanım, ben de Müslümanım diyenler, biliniz ki kıyamet günü, hesap günü, mahşer günü Allah'ın soracağı suallerin başında birinci sual namaz kıldınız mı, kılmadınız mı suali gelecektir. Allah aşkına kardeşlerim, çocuklarınıza sahip olunuz. Onları namaza alıştırınız. Onları Allah'ın huzurundan mahrum bırakmayınız. Kadınlarınıza, kızlarınıza namazı talim ve tatbik ediniz. Komşularınıza, akrabanıza, yakınlarınıza namaza başlayıncaya kadar bütün gücünüzü sarf ediniz. Namaz kılıncaya kadar gayret gösteriniz. Bütün mücadelenizi, davanızı, derdinizi anlatınız ve Allah'ın huzuruna gelmenin yollarını onlara açınız ve bu hususta bütün gücünüzü kullanınız. Namaz çok mühim bir hadise. O bakımdan diyoruz ki, bugünkü cemiyetimizin huzursuz olması birçok sebeplere dayanıyor tabii. Huzursuz bir cemiyet olduk. Bu cemiyetin huzuru yok. Ne amirin huzuru var, ne memurun, ne fabrikatörün, ne işçinin, ne devlet bakanının, ne de şuna buna bakanın, hiç kimsenin huzuru yok. Huzursuz bir toplum haline geldik. Nasıl huzurumuzu bulabiliriz? Nasıl huzura dönebiliriz? Nasıl tekrar huzurlu bir topluluk haline gelebiliriz? Bunun bir tek cevabı vardır. Cenab-ı Hak bu huzursuzluğu bu millete ceza olarak vermiştir diyoruz. Bu huzursuzluğu bu millete Hazreti Allah ceza olarak vermiş. Hanım biz ne suç işledik ki hocam? Bizim suçumuz ne ki Allah bize huzursuzluk cezasını vermiştir? Bunun bir tek cevabı var. Allahu Teala'nın ceza hukuku, ceza vermekteki usulü şudur Allah'ın. Ceza vermekte Allahu Teala'nın bir usulü var. Bir yolu var. O da şu. El ceza'u min cinsil amel. Unutmayınız. Allah'ın bir insana ve bir millete, bir topluluğa ceza verirken tatbik ettiği usul budur. El ceza'u min cinsil amel. Allah bir milletin işlediği suçun cinsinden ceza veriyor. Ne biçim suç işlemişsen onun benzeri, onun cinsinden ceza veriyor. Biz ne suç işledik de bu huzursuzluk cezasını verdi? Her şeyden evvel dünyaya, eşyaya, maddeye, makama, evlada, emlake, emvale aldandık. Evvela namazı terk ettik, Allah'ın huzurunu terk ettik. Sen misin Allah'ın huzurunu terk eden? Al sana huzursuzluk. Var mı huzuru milleti? Allah'ın huzurunu terk eden, namazı terk eden bir millete Allah huzur mu verecekti yani? Şuur mu verecekti? Emniyet mi verecekti? Asayiş mi verecekti? Elbet cezalandıracaktı. O bakımdan tekrar kurtuluşumuzun bir tek çaresi vardır. Allah'a dönmek, İslam'a dönmek, lider ve rehber olarak yalnız kainatta Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam'ı kabul etmek. Başka yok. Kıbleyi bulmak lazımdır. Bu millet kıblesini şaşırdı. Kimisi dünyanın bir tarafına gidiyor, bir başkası başka tarafına gidiyor. Dönüp de kıbleyi bulan, Allah'ı bulan kimse kalmadı. Ne şaşırmışsınız kardeşim yönünüzü? Ne şaşırmışsınız kıblenizi? Kimisinin kıblesi karı, kimisinin kıblesi para, kimisinin kıblesi makam mevki, kimisinin kıblesi bakanlık, kimisinin kıblesi milletvekilliği, kimisinin kıblesi kasa, masa, şöhret. Bütün bunlar fani, bütün bunlar geçici. Baki olan bir kıble var. Allah'a ve Allah'ın emrettiği istikamete dönmektir ki o kıblenin bütün ayarlaması namazdan, Allah'ın huzurundan geçer. Müslüman, Allah'a teslimiyetin şuurunu taşıyan insan dedik ve meseleyi biraz açtık. Selam da buradan geliyor. Selam, barış manasına geliyor. Her türlü kötülüklerden, afetlerden, felaketlerden, musibetlerden salim olmak, salim olmak manasına geliyor. Bir Müslüman da selam verdiği zaman kendisinin zararlı bir insan olmadığını, emniyet edilebilecek bir insan olduğunu, emin olduğunu ve kendisinden korkulmaması gerektiğini ifade ediyor. Selamun aleyküm diyor. Selam budur. Ve karşısındaki topluluk da veya kimse, bir veya birkaç kimse olabilir. Onlar da ve aleyküm selam diyorlar. Biz de senin gibi Müslümanız. Korkulacak tarafımız yok. Bize güvenebilirsiniz diyorlar. Selamlaşmak, topluluğun içinde barışı, kardeşliği, emniyeti, huzuru yaymaktır. E sen selamı terk edersen, şimdi hani diyoruz ya hepimiz istiyoruz, Müslümanca kardeş olalım, barış içinde yaşayalım, birbirimize güvenelim, birbirimize inanalım, birbirimizi sevelim, sayalım. E kardeşim birbirimizi sevelim, sayalım ama birbirimize karşı iyi davranalım, kardeş olalım, barış içinde yaşayalım ama sen barışın, sulhun ve saadetin ifadesi olan Esselamu Aleyküm kelimesini kaldırdın, attın, yerine günaydın kelimesini koydu. Barış olur mu ya? Sen zannettin ki Esselamu Aleyküm demek Arapların adetidir zannettin, Arapçılık zannettin. Bu Arapların işidir zannettin. Araplarla ne alakası var Selamun Aleyküm'ün? Kur'an-ı Kerim'de geçen bir hadise. Kur'an-ı Kerim yalnız Araplara mı gelmiştir? Avrupalı müsteşrikler ve kafir papazlar Müslümanları Kur'an'dan koparmak için her çareye başvurdular ve selamun aleyküm ifadesi Arapların selamıdır dediler. Sen Türksün, selamun aleyküm diyemezsin dediler. Müslümanı kandırmak suretiyle Kur'an'dan kopardılar. Yalan mı kardeşlerim? Ve açın Kur'an-ı Kerim'i okuyun. Selamun aleyküm bir ayettir. Nerede bir ayettir hocam? Allah-u Teala şunu haber veriyor. Cennet ehli, Allah'ın cennetlik yaptıkları, cennete koyacakları, cenneti nasip ettiği insanlar, cennetin kapısına geldikleri zaman, o kapıda, cennetin kapısında vazifeli melekler olacak. Hazene diyor buna Kur'an. Hazenetuha, cennetin de kapısında bekleyen vazifeli var, cehennemin de kapısında vazifeli melekler var. Bunlar cennete girmek üzere gelenlere o kapıdaki vazifeli melekler aynen şöyle hitap edecekler. Unutmayınız, aynen şöyle hitap. Bunun Araplarla, Türklerle ne alakası? Bu Müslüman meselesidir bu. Müslümanlık meselesidir bu. O melekler şöyle hitap edecekler cennete girmek üzere gelenlere. Selamun aleyküm tıbtüm fedhuluha halidin. Amenna ya Rabbel alemin. O melekler böyle selam verecekler. Selamun aleyküm. Hadi bakalım. Cehennem azabından salim oldunuz. Allah sizi cehennemlik yapmadı. Allah size cehennem azabını göstermedi. Selamun aleyküm. Tıptım. Hoş geldiniz. Fedhuluha. Şu cennete dahil olun, girin. Aminin. Emniyetle, Allah'a inanarak, güvenerek, korkusuzca girin cennete diyecek ve cennet ehlini böyle selamlayacaklar. Bakınız Kur'an-ı Kerim'de selamun aleyküm bir ayettir. Araplarla, Arapçılıkla ne alakası var acaba? Nasıl da milleti aldattılar? Nasıl da Avrupa'nın ortaya attığı iftirayı, inkarı kabullendiler? Vaktiyle İslam'ın 5 esasından birisi olan hac ibadetini de böyle inkar ettirmişlerdi. Ne demişti kafir Avrupalılar? Efendim, Arabistan'da, işte Mekke'de ot yok, ağaç yok, arazi yok, hayvancılık yok, bir şey yok. Kupkuru bir yer Mekke. Kupkuru. Ekin yok, arazi yok, bir şey yok, çöl. Orada insanlar nasıl yaşayacak? İşte haşa, Avrupa'daki müsteşriklerin, Avrupa'daki kafir filozofların ve papazların ortaya attığı küfürleri ve inkarları anlayabilmek için anlatmam lazım size. Anlatmam lazım. Ne söylemişlerdi? Ve onlar dediler ki, işte o perişan, ekinsiz, arasiziz, hiçbir kaynağı bulunmayan o Mekke'de insanlar nasıl yaşayacaktı? Muhammed isminde kurnaz bir adam çıkmış, orada bir ev yapmış, adına Kabe demiş, Beytullah demiş, insanları kandırmış, gelin ziyaret edin demiş. Gelsinler de para bıraksınlar da baldırı çıplak Araplar yesin diye bu oyunu oynamış dediler. Ve bunu senelerce söylediler. Kim söyledi? Avrupa. Avrupa bunu söyledi. Bu suçu işledi. Bu kafirliği yaptı. Bu inkarı ortaya koydu. Bizim enayiler de buna inandı. Beytullah hacca gitmeyi Araplara para yedirmek zannettiler. Ya Avrupa bunları fısıldıyor. يُوَسْوِسُ ف۪ي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّا Bunlar melun herifler bunlar. İslam'ı, Müslüman'ı İslam'dan soğutmanın, koparmanın çaresi bunlar. Herif bunları beceriyor, tezgahlıyor, planlıyor, şekillendiriyor, bir kılıf giydiriyor, ileri sürüyor, gazetede yayıyor, televizyonda gösteriyor, aman şu... Ve müthiş tahribat yapıyor. Sen burada istediğin kadar konuş. Evet, sonra Cenab-ı Hak ne verdi oraya? Bakınız şimdi, Avrupa böyle iftira etti Beytullah'a. İşte Araplar fakir imiş de, o ziyaretçiler para mara verecekmiş ki yaşasınlar filan. Bu iftirayı Cenab-ı Hak nasıl bir ceza vererek ortaya koydu görüyor musunuz? Oraya petrol isminde, petrol isminde muazzam bir kaynak halk ve icat eyledi. Avrupa'nın canını, kanını, enerjisini, bütün sanayi fabrikasının kan damarı halinde petrolü icat etti. Araplar petrol vermezse Avrupa köpek gibi kahroluyor derhal. Sen misin bu iftirayı yapan? Sen misin Muhammed'e sataşan? Sen misin İslam'a inkar ve iftira gözüyle bakan? Araplara öyle bir petrol o Mekke'de, arz-ı Hicaz'ın derinliklerinde, o hakaret ettikleri Arapların çöllerinde ve topraklarında öyle bir petrol meydana koydu ki Allah, Avrupa şimdi köleler gibi o petrolün önünde el açıyor, kucak açıyor hain. Petrol ambargosu Avrupa'yı rezil etmiştir. Kepaze etmiştir. Hani baldırı çıplak Araplardı? İşte bütün bunlar. İşte selamun aleyküm de Arapların selamıymış. Sen Türksün, sen İngilizsin, ne alakan var filan diye bizim enayileri aldattı Avrupa. Yerine mersi, bonjur, boncuk falan kepaze kelimeler koydular ya. Ve millet de bunu yuttu yani. Millet de buna aldandı. Hayır. Müslüman şuurlu olacak. Müslüman yaşadığı asrı iyi bilecek. Müslüman hilelerin, tuzakların farkında olacak. Yahudi'yi iyi tanıyacak. Hristiyan'ı iyi tanıyacak. Ve meseleyi köklü bilecek. Kültür emperyalizmini iyi tanıyacak. Düşünmüyor musunuz kardeşlerim? İçimizden manevi bağlarımızı, Kur'an'a olan bağlılığımızı tahrip etmenin her türlü yolunu kurnazca buldular. İyi ama barış içinde yaşayalım, kardeş olalım, birbirimizi sevelim, sayalım, inanalım ama sen benim imanımı yıktın be kardeşim. Topladın talebeleri, topladın öğrencileri, bütün talebe efendim, Müslüman ananın, Müslüman babanın çocukları, öğrenciler, ilkokul öğrencilerine tutun, üniversiteye kadar öğrenci bunlar. Masum çocuklar, zavallı çocuklar, bir şeyler öğrenmek için gelmişler. Bir profesör kalkar da o öğrencilerin huzuruna çıkar ve onlara derse ki, dikkatini rica ederim, kimse bunun karşısında, bunu inkar edemez, kimse bize itiraz edemez. Hadise aynen güneş gibi meydandadır çünkü. Bir profesör çıkar da bu öğrencilerin karşısına şöyle söylerse, ne söylerse? Aman çocuklar, siz hacıların, hocaların dediğine inanmayın, gözünüzün görmediğine inanmayın derse, aman çocuklar, gözünüzün görmediğine inanmayın, aman çocuklar, gözünüzün görmediğine inanmayın, bunu anlatır, telkin ederse, o talebe, öğrenci düşünecek. Öyle ya, ben gözümün görmediğine inanmayayım, Allah da gözle görülmediğine göre Allah'ı da inanmıyorum dedi. İnkar etti, görüyor musun? Çocuklar, gözünüzle görmediğin şeye inanmayın diyenlerin gayesi bu gençliğe ve nesillere Allah'ı inkar ettirmekti. Bunu başardılar, bunu becerdiler ama şimdi başa çıkamıyorlar. Şimdi o talebeler eline bombayı alıp profesörlerin evini bombalıyorlar. Aynı yoldan ceza verdi. Sen misin gençlerin kalbindeki Allah imanını, Allah inancını bombalayan? Al sana bomba. Bomba öyle patlatılmaz, böyle patlatılır. Cezayı aynı şey görüyor musunuz? Hangi cins suç işlenmişse oradan ceza verir Cenab-ı Hak. Sen gençliğin yüreğinde, kalbindeki Allah imanını gözünüzle görmediğiniz şeye inanmayın derken onun imanını bombaladın mı, bombalamadın mı? Bombaladın. Şimdi onları seni bombalıyor. Kardeşlerim, şuurlu olalım ya, şuurlu olalım. Şuurumuzu toplayalım, biz Müslümanız. Biz anarşist olamayız. Biz komünist olamayız, biz faşist. Biz Müslüman olmaktan başka bir şey olamayız. Bizden kimse korkmasın. Biz bir doktorun yaraya parmağını basıp da senin acın ve ıstırabın buradadır diyen doktorlar, hekimler gibiyiz. Biz yeryüzünün yarasını sarmaya gelen hekimleriz, Müslümanlarız. Bizden kimse korkmasın. Biz zulüm yapamayız. Biz kimseyi haksız yere öldüremeyiz. Biz kimsenin dükkanını yağma edemeyiz. Biz kimsenin canını ve camını kıramayız. Biz Müslümanız. Selamun aleyküm derken bunu ifade etmek istiyoruz. Müslüman yeryüzünde zulümden münezzeh insan. Her türlü fitneden, fesattan salim insan. Kimseye zararı olmayan ama kendisine zarar verecek insana karşı aslanlar gibi kükremesini bilen insan. Sen gözünüzle görmediğiniz şeye inanmayın deyince artık ne meleklere inandı, melekleri de gözle göremiyorsunuz, öyleyse melekler de yoktur dedi. Ahiret var diyorsun hocalar, vel yevmil ahiri ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teala. Amentü hani. Ahiret var, ahiret var, ahiret var. Peki ne olacak? Şimdi soruyor profesör. Ahiret diyorlar bu hocalar, bu gericiler, yobazlar. Ahirete gidip gelen var mı? Gözünüzle gördünüz mü çocuklar? Yok. Öyleyse ahiret yalan diyor. İnanmadılar. Gözünüzle görmediğiniz şeye inanmayın deyince bütün ahiret inkar edildi. Melekler inkar edildi. Allah inkar edildi. Yıkıldı be kardeşim, yıkıldı. Şimdi toplayamazsınız. Islah edemezsiniz. Baraj patladı, baraj patladı. Yıktınız. O bakımdan İslam dini Araplarla ne alakası var? İslam dini bütün insanlığa gelmiştir kardeşim. İnsanlığın dinidir yahu. Arap'ın, Türk'ün, Çerkez'in, şunun bunun ne alakası var? Bütün insanlığın dinidir bu. İnsanlık İslam'la kurtulacaktır. Biz buna inanmışız. Ve yeryüzünde bütün bunun örnekleri meydandadır. Her zaman anlatıyorum. Bir Süleymaniye Camisi'ni inşa ettiren irade ve idare, kudret İslam'dan gelmiştir. Niye yapamıyorsunuz bir tane Süleymaniye? Beton yığınlarından yaptığınız binalarla şehri şehir olmaktan çıkarttınız, şehirler zehir haline geldi. Niye bir Süleymaniye yapamıyorsunuz? Beton yığınlarından şehir diye bir şey kaldı mı orta yerde? Medeniyet İslam medeniyetidir. İslam'ın dışında bir medeniyet tanımıyorum. İslam'ın dışında hiçbir medeniyet kabul etmiyorum. Avrupa medeniyetinin temelinde, Rönesansında, reformunda İslam'ın hakikati mevcuttur. Bunu Avrupalı söylüyor. Tercüme yoluyla İslami eserleri tercüme ederek Avrupa'ya intikal ettikten sonra Rönesans olmuştur, reform olmuştur. İslamsız insan var mı? Evet. Selam mevzu çok geniş bir mevzu dedim. Selam da faziletli olan selamı veren insandır. Yani selamı başlatan, siz başlatacaksınız. Selam vermek sünnet-i müekkededir. Hani karşılaştığınız zaman yolda tanıdığınız, Müslüman olduğunu halinden, şeklinden hissettiğiniz bir adama selamun aleyküm demek sünnet. Yani Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Efendimiz hiç terk etmemiş selamı. Müekkede, telkitli, devamlı. Hatta küçük çocuklara bile selam vermiş Resulullah. Küçük çocuklara bile selam vermiş ve onları alıştırmış. Çocuklar alışsın buna, ürkmesin, korkmasın, çekinmesin filan diye. Çocuklara varıncaya kadar selam. Bomboş bir eve girdiğiniz zaman bile bomboş. Mesela gittiniz ki biliyorsunuz evinizde kimse yok. Kapınızı açtınız, anahtarı sizde. İçeride kimse yok. Yine aynen Esselamu Aleyküm diyeceksiniz. Sünnet. Hocam kim var bu evin içerisinde? Kimse yok. Hafaza melekleri yok mu kardeşim? Hafaza melekleri var. Senin evini, hafaza melekleri senin selamını aynen almıştır. iade de etmişlerdir ama sen melekleri göremediğin için karşılığını işitmemişsindir. Havada kaldığını zannetmeyesin diye tekrar döneceksin. Esselamu aleyna ve ala ibadillahis salihin diyeceksin. Evinde bile bak. Kimse yokken. Kimse yokken. Bütün bunlar Müslümanın derin imanını ortaya koyuyor. İmanını ortaya koyuyor. Müslüman olduğunun hikmetini ortaya, barış içinde, sulh içinde, saadetle, şerefle, emniyetle yaşamanın şuurunu ifade ediyor selam verirken. Selam verirken böyledir. Selamı almak da farzdır kardeşlerim. Farz. Sen şimdi bir dükkana girdin diyelim. Müslümansın. O dükkandaki insanların da Müslüman olduğunu hüsnü zannettin. Müslümandır bunlar dedin. Selamun aleyküm dedin. Dükkanda 3 kişi var, 5 kişi var, neyse kimse. O dükkanda senin selamını işitip de aynen ve aleyküm selam demezlerse, senin selamını almazlarsa bir farzı, namaz gibi bir farzı, oruç gibi bir farzı ihmal ettikleri için, terk ettikleri için o senin selamını almayan insanların hepsi 4 mezhebe göre cehennemlik olurlar. Farzı terk ettiler çünkü. İçlerinden birisi ve aleyküm selam derse günahtan kurtulurlar. Selamı bilmiyor ki herif bunun günah olduğunu bilsin. Selamı bilmiyor. Onun için böyle bir dükkana, bir yere, bir daireye, bir iş yerine, bir hükümet dairelerinden birisine gittiğiniz zaman, selam verdiğiniz zaman sizin selamınızı ve aleyküm selam diye alacağından şüphe ettiğiniz bir adama sakın selam vermeyin. Şüphelisiniz, bu herifin suratında Müslümanlık yok. Bu herifin suratı bir Hristiyan suratına benziyor, bir Avrupa tipi herif. Selamun aleyküm dersem ve aleyküm selam demezse cehenneme gider, ben de buna sebep olurum diye selam vermeyeceksin. Hissedeceksin, keşfedeceksin. Keşfedeceksin. Ve zaten selam bir emanettir kardeşim, yani ehline vereceksin. Ehlini, selamun aleyküm büyük bir emanettir. Rastgele bir adama veremezsin ki. Ehline vereceksin, insana vereceksin. Ve işin farkında olan, ne yapalım yani, cemiyet bozuldu. Eskiden bir cemiyette, eski İslam topluluklarında kafirle mümin belliydi. Ehli kitap ile ehli Kur'an belliydi. Yahudi belliydi, Hristiyan belliydi, Müslüman belliydi. Şimdi belli değil ki. Hele şu Amerikan kovboylarının, Amerika'daki sığır çobanlarının bacaklarına geçirdiği kot pantolonlarını kadınlar ve erkekler giymeye başladıktan sonra sokakta dolaşan kadınların hangisi Kirkor'un karısı, hangisi hacının karısı belli değil. Karmakarışık bir cemiyet ya. Sen nasıl selam, rastgelene selam veremezsin ki? Almaz senin selamını herif, reddeder. Kabul et, inkar eder ki dinden çıkar, sebep olursun. Amerikan kovboylarının bu kot pantolonlarına rağbet etmesinin sebebi, buruşmasın, kırışmasın, düdük gibi, kaval gibi, aşınmasın, çabuk kopmasın, atın sırtında daha iyi olur diye kabul ettikleri bu pantolonu bir Müslümanın karısı nasıl giyer yahu? Akıl alıyor mu kardeşim yani? Ve karmakarışık bir topluluk, bir Müslüman seçilir, benzer Müslümana yani. Yapmayın Allah aşkına, bu kadar kör olmayalım kardeşlerim. Bu kadar Amerikan emperyalizmine, kültür emperyalizmi bu. Avrupa bir emperyalist milletlerdir bunlar. Yani sömürgeci, kültürlerini, kıyafetlerini, şekillerini karşısındaki adama modayla asriliktir, medeniyettir filan diye yutturmaya kalkan alçak milletlerdir bunlar. Yutmayın ya, kabul etmeyin, reddedin. Sahip olun, ne oluyorsunuz yani? Bir Müslüman selamına sahip olmalı. Bir Müslüman iffetine sahip olmalı. Bir Müslüman hanımına sahip olmalı. Bir Müslüman hayatına sahip olmalı. Bu bir şuur meselesidir. İşin farkına varmamız lazım. Bu bakımdan selamı almak farzdır. Ve aleyküm selam demek farzdır. Bunu terk edenler cehenneme giderler. Aman dikkat etmek lazım. Sen başlatırsın, o alması lazım. Ona bir vazife düşüyor. Sen selamun aleyküm dedin mi, ona bir vazife düştü, hemen toparlanacak ve aleyküm selam diyecek adam. Müslümansa. Onun için mesuliyetten kurtulması için alması lazım. Sen şimdi bir Müslümana dargınsın. Küskünsün, dargınsın. Dünyalık bir sebepten dolayı dargınlaşmışsın, küskün olmuşsun. Dünyalık bir sebep, 3 kuruş, 5 kuruş davası. Aslında Müslüman, dünyalık menfaatler sebebiyle 3 günden fazla küskün kalamaz Müslümanla. Ama efendim içki içiyor. Uğraştım, didindim, söyledim, benim amcam var içki içiyor, dayım var içki içiyor, kardeşim var, akrabam, ahbabım içki içiyor. Gittim bir kere söyledim, dönmedi. İkinci defa gittim, yalvardım, vazgeçmedi. Üçüncü defa gittim, ikaz ettim, kesmedi, terk etmedi. Bu adam içkiyi terk edinceye kadar 50 sene bile olsa onunla küskün kalman lazım gelir senin. Küsülü ol ondan, korkma. O asi herif çünkü. Bu dünyalık meselelerden dolayı eşya, madde, menfaat, 3 kuruş, 1 metre arsa filan bunlardan dolayı küsmüşsün. 3 günden fazla küskünlük uzamaz ha. Uzatmayasın. Dünyalık sebeplerden dolayı birbirine küskün ve dargın olanlar barışmadan ölürlerse ikisi de vallahi cehennemliktir Resulullah. İkisi de hiç kurtulamazlar. Müslümanın Müslümana dünyalık sebebiyle dargın olması ne felakettir hele. Ne rezalettir hele. O dini bir meseleden dolayı ayrı tabii. Şimdi sen barışmaya gideceksin. Barışmaya gideceksin. Barışmanın anahtarı, usulü, edebi, hali küskün olduğun adamın yanına yaklaşırsın, evine gidersin, selamun aleyküm dersin. Hah, sen barıştın şimdi. Hani selam barış manasına geldi ya, sen barıştın. O adam ve aleyküm selam demezse barışmamış demektir. Sen mesuliyetten kurtulursun, ölürsen cehennemlik olmazsın. Senin selamını alıp da barışmayan artık kendisi cehenneme gider. Sorumlu o olur. Sen kurtuldun sorumluluktan. Küskün ve dargın olduğun adama gider de selamun aleyküm dedin mi tamam. Senin işin bitti, barıştın. O ve aleyküm selam demedi, barışmadı. Tamam, o cehennem kütüğü. Senin işin bitti, sen kurtuldun. İşte kardeşlerim mühim mesele. Şimdi bir adamla görüştünüz. Konuştunuz, adam memleketine gidiyor, ya evine gidiyor, iş yerine gidiyor. Sen dedin ki kardeşim, falan adama benim selamımı götür dedin. Hani selam emanet ediyorsunuz. Yolda görüşmüş, konuşmuşsunuz, adam ayrılıyor, bir yere gidiyor. O gittiği yerde senin bir ahbabın var, tanıdığın var. Diyorsun ki, benim selamımı falancaya götür diyorsun. Götür diyorsun. Artık burada bir dini bir hüküm çıkıyor. Sen selam emanet ettin, selam gönderdin. O Müslüman o selamı götürüp senin selamımı söyle dediğin adama selamını söylemezse o emaneti alan adam vacibi terk ettiği için cehennemlik olur. Aynen ibadeti terk etmiş gibidir. Suçlu olur İslam'a göre. Siz şimdi buna göre düşüneceksiniz. Falancaya selam söyle derken dikkat edin. Sizin selamınızı götürecek adam mı değil mi bu herif? Emniyetli bir adam mıdır, emanet sahibi midir, değil midir? Böyle adamı keşfetmeden sağlam bir adam olup olmadığını araştırmadan falan adama selamımı götür demeyesiniz. Siz de vebale girersiniz. Zay eder çünkü, zay eder. Götürmez, söylemez. Söylemez. O bakımdan bunlar mühim hükümlerdir. Mesuliyetten kurtulasınız diye söylüyorum. Hepimiz de bu hataları yapıyoruz. O bakımdan bir hüküm daha var. İza varada aleyhi selamun fi kitabin fe cevabuhu bil ketebeti eydan vacibin. Bakın bir hüküm. Arapça bir fıkhi hüküm okudum. Bir Müslüman size mektup yazmış. Mektup yazıyor size. Herhangi bir yerden mektup göndermiş. Mektupta size selam gönderiyor. Esselamu aleyküm diyor size mektupta. Mektup yoluyla selamını alıyorsunuz. Elinizde bir mektup var, içinde de bir selam var. Ve aleyküm selam dediniz ama onun kulağına gitmedi. Hemen bir mektup yazıp aynen selamını aldığınızı yazıyla ifade etmeniz vaciptir. Mektup yazıp selamını iade etmedikçe cehennemliksiniz. Hükümdür. Vallahi hükümdür. İhmali felaket olur. Selam kardeşim. Mutlaka gidecek yerine. Mutlaka ulaşacak yerine. Bakın hüküm öyle. Fıkıh hükmü. İza varada aleyhi selamun fi kitabin. Yani mektubin. Bir mektupta selam göndermiş adam sana. Fe cevabuhu. O mektubun cevabı bil ketebeti yazıyla. Mektupla cevabı vacibün. Vaciptir. Terk eden cehenneme gider. Dikkat. Mektup yazacaksın. Selamın geldi. Ve aleyküm selam kardeşim filan diye mektup yazacaksın. Nerede şimdi bu adab-ı İslamiye? Nerede bu hareketler? Nereden kardeşlik olsun? Nereden sulh olsun? Nereden barış olsun kardeşim? Bunları terk ediyoruz biz. Evet. Selam da sünnet olan şekli de haber vereyim. Hani bazen şaşırıyoruz. Acaba nasıl olacak? Nasıl vereceğiz? Es sünnetü en yüsellime selam vermekte bir Müslüman için sünnet şudur. Errakibu alel maşi. Bir atın üzerinde giden bir Müslüman yaya giden adama selam verecek. Yaya giden adama selam verecek. Vasıtanın içindeki adam, hani yolda gidiyorsunuz, adam arabasının içerisinde, taksinin, otomobilin içerisinde, yoldan geçerken bir dostuna, ahbabına rastladığı zaman o vasıtaya binen o taksinin içindeki adam selam verecek. Yayaya sen yayadan selam beklemeyeceksin. Sen başlatacaksın. Vasıtanın üzerindeki adam. Ve rakibül feresi ala rakibil himari. Arapça kitaplarda var böyle. Atın üzerinde giden adam yolda giderken merkebin sırtında gelen Müslümana rastlarsa merkebin sırtında gelen adam selam versin diye beklemeyecek, atın sırtındaki selam verecek. Sünnet olan bu. Tabi bu hikmetleri var, sebepleri var. Niçin biliyor musunuz? Atın sırtındaki selam versin ki merkebin sırtında gelen adam korkmasın. Atın sırtında gelen adam daha zengindir, daha dehşetli bir beydir, ağadır. Aman beni döver mi, bu adam geliyor beni döver, bana söver mi filan diye korkmasın diye atın sırtındaki hemen daha kuvvetli, daha zengin, daha bey, daha ağa selamun aleyküm desin ki emniyet hazır, barış olsun orada. Korkmasın adam. Sebepleri çok, bunlara girmiyorum uzun süre. Ve sagiru alel kebir. Küçük olanlar, büyük olanlara selam verecekler. Gençler, yaşlılara selam verecekler. Çünkü ne gelirse gençten gelir yani. Yaşlı bir adam fazla bir kötülük yapamaz. Genç adam karşılaştığı esselamu aleyküm diyecek tamam. Yaşlıya genç selam verecek. Unutmayınız. Vel ekellu alel ekser. Az olanlar çok olanlara selam verecek. Çünkü az olanlar selam vermesi lazım. Vel kaimu alel kaidi. Ayakta olan oturana selam verecek. Ayakta olanlar oturana selam verecek. Çünkü ayakta olan daha çok kötülük yapabilir. O kalkıncaya kadar o gırtlağına binebilir. Selamun aleyküm desin ki emniyet meydana gelsin. Bütün bunlar daha geniş mevzular var. Haftaya bu mevzuyu bitireceğim inşallah. Ve daha sonra değişik mevzularla biiznillahü teala bu kürsüde soluğumuz çıktığı müddetçe hakkı ve İslam'ı söylemeye pazarlıksız devam edeceğiz inşallah. Cenab-ı Hak gayretinizi, gayenizi, davanızı, derdinizi İslam'ın ve Kur'an'ın içinde devam etmesini nasip etsin inşallah. Kardeşlerim, Mecidiyeköy'de bir cami inşaatı için yardımınızı istiyorlar. Elinizden gelen yardımı yapın. Pazar günü de Şehzade başında Hicret-i Nebeviye mevzuunda ders yapıyorum. Her pazar Şehzade başı Camii Şerifinde, belediye sarayının oradaki cami. Orada ikindi namazını müteakip Hicri 1399. senenin sebebiyle mühim ders icra ediyoruz. Kardeşlerimin bilmeyenlere de söyleyerek gelmesini istirham ediyorum. İslam hizmetlerinin devamı için cemaatin devamı şarttır ve zaruridir. Hak Teala gayretinizi kesmesin inşallah. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi huzurunda toplanmışız. Cennetinde de toplanmayı nasip eyle ya Rabbi. Her nefesimizde kelime-i şehadet ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulüh diyerek bu iman ve ikrarla huzuruna cümlemizi kabul eyle ya Rabbi. Uzaktan yakından toplaşan, şu mukaddes caminin kubbesi altında bekleşen, kalbinde Allah'a ibadetten başka bir şey bulunmayan, içinde İslam sevgisi, ruhunda Kur'an aydınlığı olan şu Müslüman kardeşlerimi dünya ve ahiret bütün saadetlere nail eyle ya Rabbi. El açıp amin diyen kardeşlerimi bahusus mahşer günü şefaat-ı Mustafa'ya mazhar